toks jis panašus, kažkai taip pat į tokį, lyg kad jaunas koks arkliuks būtų. Taip jisai, aš iš tolo mačiau, ragai jam labai dideli tokie, kaip taip eina, jisai tuos ragus prispaudęs prie sprando. Tik aš iš tolo, aš arti šiauniai sumadžius, labai pas mūsų mažai, čia kiek čia sakė, gal pora tik tai tai yra mūsų miškelį, jie ne vieno vietoje nesilaika, eina ir labai jie aukštai medžius greužia, drebulaitės jaunas, nugreužia jie ir, nu, žolė mūsų atminta, aš apie juos jau tai smulkiai nežinau nieką. O striniukės tai tos jau žolė minta, laukus eina ir jom šieną žiemą jos labai gerai eida. Na, jūs daugiausia eina į daržus, kur laukuose lapus nueida, jau daržovių. Maitinas jos jau žolė, jūs tai panašiai jau, kaip naminė sagė. Lapių po karo labai daug buvo, jūs ateidavo į kiemus, net vištas pasijimdai, tokias apkvaišusias, jos nuplikusias, tokias neturėjo savo gražios spalvos, tokias vodegas nuskutojusias, visai plikas buvo. Na ir jas ateidavo į kiemą, užmuždavo, net su pagaliu užmuždavo jas, ant žmogos taip jau jūs nelabai puldavo, šunis labai draskydavo jūs. Bet dabar jau tokių mažai matos, na kaip kokį metą da pasimato, ale mažai, labai mažai. Na, o dabar labai mažai jų įtėra. O to metą, kada jau jūs jau tokias apskurusios buvo, tai jūs įsunyka matyti pačias. Na, medžiotojų daug yra, nušauna daug, jūs sunaikina. A pirma vištų žasų visai negalėjo į kiemą paleisti, ateidavo iš kiemą įsineždavo. Medžiotojams labai yra didelį pramaugą slanką nušautą. Slanka yra labai mažas paukštelis jisai. Snapas tai ilgiausias, jos tik vienas snapas, o daugiau nieko nėra. Na, tokios plunksnykės, tokios žalsos, o tas didimas jos negaliu, tai ne didesnį už po. Ta slanka, tai aš jau jos, tik tai viena pramoga, ką nušauto, o daugiau iš jos nieko nėra.